Thomas Hudson, savaşın ilk Noel'i olan bu Noel sabahında bar sahibinin kendisine "Karides ister misin?" dediğini hatırladı. Sonra önceden haşlanmış bir tabak karidesi tezgahın üzerine koyup sarı bir limonu dilimleyip bir tabağa yerleştirdi. Karidesler pembe ve iri iriydi. Antenleri tezgahın bir karış aşağısına sarkıyordu. Patron birini alıp bıyıklarını iki yana açarak bunun bir Japon amiralinkinden bile uzun olduğunu söyledi. Thomas Hudson, Japon amirali benzeri karideslerden birinin kafasını koparttı, parmaklarıyla karnını açtı, etini emdi. Karides dişleri arasında yağ gibi kayıyordu. Öylesine tazeydi ve taze limon suyu tane karabiber konularak deniz suyunda pişirildiğinden öylesine lezzetliydi ki bu kadar lezzetlisini yediğini hiç hatırlamıyordu. Ne Malaga'da, ne Tarragona'da, ne de Valencia'da. İşte tam o sırada kedi yavrusu barın üstünden yanına gelmiş, bir poğaça karides dilenmek için eline sürtünmüştü. "Sana göre çok iri bunlar yavrum," dedi Thomas Hudson. Ancak karidesten parmaklarıyla bir parça kopartıp kedi yavrusuna verdi. Hayvan parçayı kaptığı gibi yemek için yerine döndü. Thomas Hudson bu siyahlı beyazlı kedi yavrusuna baktı. Hayvan mırıldana mırıldana karidesini yerken barın patronuna onun kimin kedisi olduğunu sordu. "İstersen senin olsun. Evde iki acem kedim var. İki tanenin hiç önemi yok. Bunu da al. Biraz kohimar karışsın ötekilere." Oğullarından biri, "Baba alacak mıyız?" diye sorduğunda hiç düşünmedi Thomas Hudson. Oğlan balıkçı teknelerinin limana girişlerini, denizcilerin yelken indirip balıkları kıyıya yığmalarını seyretmekte olduğu terastan içeri girmişti. "Baba alalım ne olur, ne kadar güzel bir kedi." "Denizden uzakta mutlu olur mu?" dersin. "Elbette baba. Burada sıkılır bir süre sonra. Sokaktaki kedilerin ne kadar sıkıntılı olduklarını görmedin mi? Herhalde onlar da bir zamanlar bunun gibiydiler." "Alın," dedi patron. "Çiftlikte mutlu olur." Konuşmayı oturduğu yerden dinleyen balıkçılardan biri, "Bana bak Thomas," dedi. "Kedi istersen sana gerçek bir Ankara kedisi getiririm. Guanabacoa'dan. Gerçek bir Ankara kaplanı." "Erkek mi?" "Senin kadar hem de," dedi balıkçı. Masanın çevresindekiler gülüştüler. Bütün İspanyol şakaları hep aynı konuya dayanırdı. Başka bir balıkçı, "Ama üstü tüylü," diye yeni bir şaka yaparak arkadaşlarını güldürdü. "Baba, bu kediyi alabilir miyim?" diye sordu çocuk. "Erkek bu kedi." "Emin misin?" "Biliyorum babacığım, biliyorum." "Ama acemler için de öyle demiştin." "Acem kedileri başka baba. Acemlerde yanıldığımı kabul ediyorum. Ama artık öğrendim baba. Şimdi gerçekten biliyorum." "Bak Thomas, Guanabacoa'dan Ankara kaplanı istiyor musun?" diye sordu balıkçı. "Neymiş ki o? Büyücü falan mı?" "Ne büyücüsü? Bu kedi Azize Barbara'nın adını bile duymamış. Senden bile daha fazla Hristiyan." "E muy posible," dedi bir başka balıkçı. Hep birden gülüştüler. "Bu ünlü canavar kaçaymış bakalım?" diye sordu Thomas Hudson. "Bedava. Armağan. Gerçek bir Ankara kaplanı. Noel armağanı. Buraya gel. Hem bir içki içer hem de kediyi anlatırsın." Balıkçı bara yaklaştı. Boğa çerçeveli gözlüğü, bir kere yıkanmaya daha dayanmayacakmış gibi temiz, rengi soluk mavi bir gömleği vardı. Gömleğinin omuz araları dantel gibi incelmiş, kumaş parçalanmaya yüz tutmuştu. Adamın bacağında soluk haki bir pantolon vardı ve Noel sabahı ayakları çıplaktı. Elleri de yüzü de güneşten kararmış tahta rengindeydi. Yara izleriyle kaplı ellerini tezgaha dayayıp patrona "Viski soda," dedi. "Soda midemi bulandırır," dedi Thomas Hudson. "Benimki maden suyuyla olsun." "Bana çok iyi gelir," dedi balıkçı. "Canada Dry severim ben. Aksi halde viskinin tadını alamam. Dinle Thomas, çok ciddi bir kedi bu." "Baba, bu beyle içmeye başlamadan önce kediyi alabilir miyiz?" diye sordu oğlan. Çocuk karides kabuğunu bir ipin ucuna bağlamış, arka ayakları üstünde duran kedi yavrusuyla oynuyordu. Kedi tıpkı hanedan armalarındaki aslanlar gibiydi. "Onu istiyor musun?" "İstediğimi biliyorsun." "Öyleyse senin olsun." "Çok teşekkür ederim baba. Onu evcilleştirmek için arabaya götüreceğim." Thomas Hudson, kediyi kucaklayıp karşıya geçen ve arabanın ön koltuğuna oturan oğluna baktı. Arabanın üstü indirilmişti, oturduğu yerden kumral saçları rüzgarda dalgalanan çocuğu seyrediyordu. Kediyi göremiyordu ama çocuk kediyi koltuğa yerleştirmiş okşamaktaydı. Çocuk ölmüştü artık. Kedi de yaşlanmış. Çocuktan çok yaşamıştı. Bu hala kendisini düşününce birinin ötekinden daha çok yaşamak istemediği düşüncesine kapıldı. Kedinin pek çok davranışı gülünç dedi içinden. Hırlayıp birden bir çığlık atarak, tüm vücudunu kasarak adamın bacağına dayandığı zamanlar olduğu gibi. Uşaklar, kedinin kimi zaman adam gittikten sonra günlerce yemek yemediğini ama sonunda açlığa dayanamadığını söylerlerdi. Bazı günler avladıklarıyla yetinir, diğer kedilerle içeri girmezdi. Ama sonunda kapı açılıp da elinde kıyılmış etle gelen çocuk görününce çevresinde biriken bütün kedilerin sırtları üzerinden atlardı. Yemeğini çok çabuk yer, yer yemez de odadan çıkmak isterdi. Kedilerin hiçbirine aldırış ettiği yoktu. Adam artık uzun bir süredir Boğa'nın kendisini bir insan olarak gördüğünü düşünüyordu. Bir ayı gibi adamla birlikte içmiyordu ama onun yediği her şeyi, hele de öteki kedilerin dokunmak bile istemedikleri şeyleri yiyordu. Thomas Hudson bir yaz öncesi bir sabah birlikte kahvaltı ettiklerini hatırladı. Boğa'ya bir dilim buz gibi mango vermişti. Boğa meyveyi seve seve yemiş ve ondan sonra bütün mango mevsimi Thomas Hudson karada bulunduğu sürece her sabah mango yemişti. Tabaktan kendisi alamayacağı kadar kaygan olduğu için dilimleri Thomas Hudson tutup verirdi kedinin ağzına. Bir ara hayvanın rahatça alıp yiyebilmesi için bir tür raf gibi bir şey yapmayı bile düşünmüştü. Sonra kocaman dev armut ağaçları, meyveleri yapraklarından daha koyu, daha parlak olan akvakateler olgunlaştığında Thomas Hudson Eylül'de Haiti'ye gitmek üzere hazırlık yapıyordu. Boğa'ya tohumlarını çıkartıp kabuğunun içine yağ ve sirke doldurduğu karışımdan bir kaşık vermişti. Kedi bunu da yemiş, sonra da her yemekte yarım akvakate yemeye başlamıştı. Çiftlikte dolaşırlarken Thomas Hudson kediye, ''Neden ağaca tırmanıp kendini toplamıyorsun?'' diye sormuştu. Ama doğal olarak kedi cevap verememişti. Prado'daki İspanyol defnelerine konmak üzere uzun uçuşlarına çıkmak için ülkenin güneyinden ve doğusundan toplanıp Havana'ya doğru uçan kara tavukları seyretmek amacıyla bir akşam üzeri yürüyüşe çıktığında boyu dev armut ağaçlarından birine tırmanmış bulmuştu. Thomas Hudson, kara tavukların tepelerin üzerinden gelmelerini, akşam olurken yarasaların uçuşlarını, güneş Havana'nın ötelerinde denize gömülürken küçük küçük yarasaların gece uçuşlarını seyretmeye bayılırdı. O akşam hep kendisiyle yürüyüşe çıkan boğayı ortalıkta göremeyince, onun yavrularından geniş omuzlu, kalın boyunlu, iri suratlı, koca bıyıklı kara bir Goltz'u almıştı yanına. Goltz hiç avlanmazdı. Kavgacı ve zamparaydı. Meşguldü. İlgi duyduğu şeyler dışında neşeli bir hayvandı. Yürümeyi severdi. Thomas Hudson arada sırada durup kediyi ayağıyla iter, o da sırt üstü yatıverirdi yere. Thomas Hudson kedinin karnını okşardı ayağıyla. Okşanmanın sertliğini aldırmazdı hayvan. Çıplak ayak yerine ayakkabıyla okşanmak umrunda bile değildi. Thomas Hudson da uzanıp hayvanı okşadığında Big Goats iri bir köpekmiş gibi tokatlanarak okşanmaktan zevk alırdı. Başını kaldırmış ve boğayı dev armut ağacının üstünde görmüştü. Goats da başını kaldırıp bakmıştı boğaya. ''Ne yapıyorsun orada namussuz?'' diye seslendi Thomas Hudson. ''Meyveleri ağacından mı yiyorsun artık?'' Boğa aşağı bakmış, Goats'u görmüştü. ''İn aşağıda yürüyelim.'' dedi Thomas Hudson. Sana akşam yemeğinde bir akvakate veririm. Boğa Goats'a baktı ve sesini çıkarmadı. O yeşil yapraklar arasında çok yakışıklısın. İstersen orada kal. Boğa başını çevirdi. Tam sırasında iri kara kedi geçip gittiler. Aklını mı kaçırdı dersin Goats diye sordu adam. Kediyi sevindirmek için ilacı arayıp da bulamadığımız geceyi hatırladın mı? Dedi. İlaç Goats için tılsımlı bir sözcüktü. Duyar duymaz yere yatıp okşanmayı beklerdi. ''Hatırladın mı ilacı?'' diye sordu adam. İri kedi yattığı yerde zevkle kıvrandı. Adamın içkili olduğu bir gece boğa kendisiyle yatmayınca ilaç Big Goats için tılsımlı bir sözcük olmuştu. Sarhoş olduğunda Princessa ile Willy de yatmazlardı adamla. Sarhoş olduğunda Big Goats ya da o zamanki adıyla dostsuz da dostun kardeşi dışında hiçbiri yatmazlardı onunla. Goats adamı ayıkken olduğundan çok sarhoşken severdi. Goats adam ancak sarhoşken onunla yatabildiğinden belki de böyleydi bu. Ama o gece adamın karada geçirdiği dördüncü geceydi ve gerçekten sarhoş olmuştu. İçmeye öğleyin Floridita'da başlamış, önce bir tek atmak için gelen Kübalı politikacılarla, şeker kamışı ve pirinç çiftlikleri sahipleriyle, Küba hükümet memurlarıyla, elçiliğin ikinci ve üçüncü katipleriyle, o kaçınılmaz FBI ajanlarıyla içmişti. FBI ajanlarının hepsi ama hepsi boş, sıradan insanlarmış gibi görünmeye çalışan temiz yüzlü Amerikalılardı. Ancak sanki beyaz keten elbiselerinin omuzlarında arma taşıyorlarmış gibi bir bakışta kimlikleri belli oluyordu.